Vi har nå kommet til vårt faste programinnslag «Hvilket yrke skal jeg velge?», vår yrkesvilleder for folk som ikke vet hvilket yrke de skal velge. I studio i dag har vi besøk av sesongarbeideren Nissen Li. Og Li, hvordan ble de nisse? Ja, jeg begynte jo først på Nissens skole da, vet du, som alle andre i vår bransje. Ja, vi har hørt at det var mange kjente i deres kull i år. Ja, det var for eksempel Nisse Karlsson. Ja vel. Mor av Nisse var jo tidligere justisminister i Sverige, mens far hans var en meget kjent skiløper. Jeg har skjønt han var far av Nisse, ble han jo faktisk kalt mor av Nisse, han også. Ja vel, men Li, etter utdannelsen så flyttet de jo til Grønland, ikke sant? Jo, det stemmer det faktisk, men en dag så kom noen fjumpenisser og revne huset mitt. De sa jeg hadde nisselig holdt mine forpliktelser. Og det var da de flyttet til Nordpolen? Nei, du, det var da jeg flyttet opp til Lambertseter. Jeg bor i blokk der oppe. Høyblokk? Nei, lavblokk. På grunn av reinsdyrene mine så må jeg bo i lavblokk. Så vi bruker reinsdyr fremdeles, Dali? Ja, det er bare når det er regnvær. Ja, og når det ikke er regnvær? Da bruker jeg julebok. Men Li, vi kom jo ikke utenom dette med julepresangene, og det kunne kanskje være interessant å spørre for en gang skyld hva en nisse ønsker seg til jul. Ja, vel, øverst på ønskelisten min i år så står faktisk granbar. Granbar, det var da veldig beskjedent, Li. Ja, eller en palisanderbar da, for eksempel. Jeg forstår. Men Li, det er vel en ting sikkert de fleste av våre lyttere lurer på. Det må da være veldig ubehagelig å gå rundt med en sånn rar maske og løsskjegg hele tiden. Maske, løsskjegg, nå skjønner jeg ikke riktig hva de sikter til. Jo, jeg mener at det må da være forferdelig plagsomt, men slik maske som de har i... For de har jo... Det er vel... Til slutt kan de kanskje fortelle oss hvor betegnelsen julenisse egentlig kom fra? Ja, det skal jeg fortelle. Det kommer fra den gangen det alltid gikk to nisser rundt til barna. To nisser? Ja. Det var gavenissen da, til de snille barna, og til de riktig slemme barna, julenissen. Kommer ikke julenissen? Vel, det finner vi ikke ut før om en uke, men det er bedre sent enn alvor. Takk for i dag, og god jul!